جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی گجراتن بڑھیا ہنگامہ برپا کرنے جا رہی ہے, کہیں جھگڑا کرے گی, چلیے وہ تو ان کو باری بڈھی ہوا. یہاں ایک چائے والا تھا, اس کا نام ہی بڈھی تھا, چلیے سال ہو گیا, آج کی بات ہے 20 سال پہلے کی, تو وہ تھا, لوگ کہا کرتے تھے ارے بڈھی کہاں سے چائے لا, سمجھے بھائی تم تو جانتے نہیں تھے بڈھی کے یہاں سے کیا بات ہے, بڈھی میں کیا خصوصیت ہے, تو معلوم ہو کوئی چائے والا ہے اس کو بڈھی کہتے ہیں, تو آپ بھی قاری بڈھی ہیں مگر قاری جھگڑالو بڈھی. چلیے صاحب بہت افسوس ہو رہا ہے اس کو کہ نہ کہ مودی انور نے میرے بارے میں لکھ دیا اور میں بھی سمجھ رہا تھا من چنا من چنا من ڈب ڈبی من چنا. چلیے کس سے اچھا پڑھ سکتا ہے, لیکن یہ ہمت ہار گیا کہ کون یہ تو چماروں جیسے نہیں ہے, کہ چمار بھی کہتے پھر بھی نسرات کبھی اس کہیں کا, آپ تو سب کو کچھ کچھ کہتے رہتے ہیں تو سب بچے ہنستے ہیں چاہتے ہیں مجبور ہیں. آری چمار دیکھیے جھنجھن چمار کا کم وقت بے شر کوئی تو اتنا ہوا آپ نے القراط البڈھیا. چل بھائی چل تم تو اتحن بھی آنے ہم بچوں میں اتنا اس کو نہ کرتا, لیکن اس کے دماغ میں سگر تھا کبھی یہ سمجھتا تھا ارے اس کو نہیں پڑھنے دیتے من چنا بے شک. میں 2-4 دن پڑھوایا سارا راز کھل گیا جیسے آپ نے. چلیے کن تو آپ جب میں پڑھنے آیا ایک استاد کے یہاں میں نے پوچھا یان کیسا ہے, انہوں نے ایک دم پیچھے الٹ کے پوچھا کہ یان کیسا, میں نے کہا تفسیر گیا. اچھا میں نے تو میرا مقصد تو سوال ہی تھا, میری سمجھ میں نہیں آیا تھا گیان کیسا, اب میں تو پڑھتا تھا تو یہ سب دیکھ کے چلتا تھا یا مخففہ میر مصفلہ ہے تفصیلیہ ہے یا کیا ہے, تو مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے. پھر وہ سمجھ گئے کہ یہ لڑکا اور طرح کا, کہ یہ سب الزامی جواب میری بات پہ نہیں دیتے, معقول جواب دیتے. الزامی جواب میں کیا فائدہ, صحیح جواب میں چاہیے. چلو تم کو گر بتاتا ہوں, کبھی الزامی جواب نہیں دو, اگرچہ ہمارے پاس بڑے ایسا کرتے تھے, میں اس کا قائل نہیں. اس میں صاف جواب میرے استاد مولانا صلی اللہ صاحب کا یہی مسئلہ, صاف جواب نہ یاد ہو کہہ دو بھائی کیا آدمی دیکھ کے بتا. اگر کنت اسنوا فی جاہلیت کنت اتحنث بها یعنی اتبرر بها قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت علی ما سلف لك من خیر وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعض من ملک من العرب رقیقا فوهب وباع وجامع وخدع وسب ذریته. جسے معنی ہوتا زمین کھود رہے ہیں, ایک بھی تیرا حرف ظاہر نہیں ہوتا, غلط سلط غلط سلط جو تو پڑھتا ہے سب ہے غلط سلط, خلط ملط بے وقوف کے لیے. باب من ملک من العرب رقیقا فوهب وباع وجامع وخدع وسب ذریته. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس ترجمۃ الباب سے مسئلہ استلقاق العرب بیان کر رہے ہیں, یعنی عرب کو رقیق بنانا جائے, یہی جمہور علماء کا مسئلہ ہے. حنفیہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں عربوں کے بارے میں ایک ہی قاعدہ ہے, تو قاتل انہوں کو اسی یا ان سے قتال ہوگا اور یا پھر وہ مسلمان ہو جائیں. اور بحقی کی ایک روایت کے مضمون لارق اعلی عربی بعد اليوم, پہلے تھے، امام بخاری نے اس کو توڑ کر رکھ دیا اور احادیث صحیحہ سے ثابت فرما دیا کہ عرب کو رقیق بنانا جائز ہے اور اس میں مالکانہ تصرف کرنا جائز، مگر حنفیہ کے پاس ایک چور دروازہ ہے، اس سے وہ بچ نکلے۔ کہنے لگے جتنی حدیثیں آپ نے پیش کی اس میں استرقاق زراری وہ نساء کا ثبوت ذکر ہے، اور ہم زراری جو نساء کے استرقاق کے مرکز نہیں، ہم تو بالغین کے متعلق یہ کہتے ہیں، بالغ مردوں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ان کا استرقاق جائز نہیں، ان سے یا تو کہا جائے کہ مسلمان ہو جا ورنہ تحقیق کر دیے جائیں گے، اور احادیث باب میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ بالغ مردوں کو پکڑا گیا ہو اور ان کو غلام بنا لیا گیا ہو۔ وقال اللہ تعالی، اس کے بعد امام بخاری نے آگے فرمایا فوہب و باع و جامع و خدا و سبق بریہ، حضرت امام سے لیے ہوئے یہ سب مالکانہ تصرفات جاری ہوتے ہیں، ہبا کو حدیث اول سے، جماع کو حدیث رابع، فدیہ کو حدیث نمبر دو، اور سب کو حدیث نمبر تین چار پانچ سے ثابت کیا، اور جب ان پر یہ مالکانہ تصرف جائے تو پہلی جائے۔ وقول اللہ تعالیٰ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ورزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا۔ عبدا مملوکا اپنے عموم کی وجہ سے عربی عجمی سب کو شامل۔ چلیں، هل يتقون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون۔ وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل بن ابي شهاب كذا۔ ساری زندگی گزر گئی اس کو عقیل پڑھ رہا ہے۔ قال حدثني عقيل بن ابي شهاب۔ عقيل صاحب یہ تو بہت ہی بے شرم ہے، یہاں تو ہمارے اساتذہ ایک دن بتاتے تھے اور ہم اس کو گرا لگا لیتے تھے۔ بے احمد پہلے دن جب بخاری سے شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد تیسری حدیث آئی تھی، وہاں میں نے نہیں کہا تھا کہ جہاں بھی کہیں آئے گا وہ سب عقیل ہے، صرف تین جگہ عقیل ہے۔ عقیل ابن خالد بنی عقیل ہے ابن عقیل، او ہو کیا اس پر ان سے حاصل ہے بھائی۔ چلیے چلیے، ابن شہاب ذکر عروۃ ان مروان و المسلم، ابن شہاب قال ذکر عروۃ ان مروان و مسور ابن مکرمہ، مسور ابن مکرمہ، مسور ابن مکرمہ اخبر ان نبی تو پتی بے حیا ہے جو چند میں کچھ آتے ہی نہیں۔ أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وقت هوازن فسألوا أن يرد إليهم مالا وسبيه، فقال إنما أيمن ترون وأخفوا الحديث إلي أستقوا فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي، وقد كنت استعنيت به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بك عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الا یہ کون سی مرتبہ یہ حدیث یہاں آ رہی ہے؟ ارے یہ حدیث جو پہلے کہیں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ اس سے پوچھو نا، پہلے کہیں حدیث آئی ہے مردود کی نہیں ہے؟ کہاں آئی؟ یہ گجراتیوں کی طرح سے گردن ہلا کے جواب نہ دے، بدتمیز تم، سارے بدتمیز ہو، تم کو اتنا عادت نہیں معلوم ہے کہ استادوں کے سامنے زبان چلائی جاتی ہے یا جو ہے اشارہ کیا جاتا ہے؟ بدبخت بے ادب کبھی ہے، کہاں گزری ہے یہ حدیث؟ بے ادب کبھی ہے، وکالت میں حدیث نہیں آئی ہے؟ کل بے شرم قالوا فإنا نختار سبينا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يكلف ذلك، فإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم۔ اس سے مصنف نے اپنا ترجمہ ثابت کیا، اور وہ ہے عرب کا ہبا کرنا، ابو عبید نے کتاب الاموال میں سعید ابن مسیب اور عروہ سے نقل کیا ہے اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالین کے 6000 قیدیوں کو جو عورتوں بچوں مردوں پر منقسم تھے وقت حوالین کے حوالے فرمائے. قاضی ابن عربی فرماتے ہیں یہ واپس کرنا اعتاق تھا تو اس سے عتق کا مسئلہ ثابت ہوا, یعنی عرب غلام کو آزاد کرنا جائز ہے اور اس سے خدا بھی ثابت ہوا, اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آئے ہوئے وفود کو ان کے قیدی عنایت فرمائے تھے تو اس میں دونوں باتیں ایک وقت پائی گئیں, آزاد کرنا بھی اور نبا کرنا بھی. ومن احب منكم ان يطيب ذلك فليفعل ومن احب ان يكون على حدته حتى نودي اياه من اول على حدته حتى نودي اياه من اول ما يطيع الله ولينا فليفعل فما لنا ما يطيع الله عباد افعال سے جسم میں یا چلی. فقال الناس طيبنا لك قال انا لا ندري من اجل منكم من ممن من لم ياذن فرجعوا حتى يرفع الينا ورفعكم امركم فرجع الناس فسلموا ورفعهم فرجع الناس فكلمهم ورفعهم ثم رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروا انهم طيبوا واذنوا فهذا الذي بلغنا ان تبي هوادنا. وقال انس رضي الله تعالى عنه قال ابات للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت وقيلا وبه قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن عون قال كتب فاديت نفسي وفاديت وقيلا ذكر المصابر هو اس لیے کہ درد میں پیدا کر دیتے مستلقی وہوں بہادر نام پشپا آپ نے حملہ کیا اچانک ان پر اور وہ غافل تھے اور ان کے جانوروں کو پانی چشمے پر پانی پلایا جا رہا تھا. اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک حملہ کیا, اور سیر کی روایات میں یہ ہے کہ جب حضور پہنچے تو انہوں نے صف بندی کی اور مقابلہ کیا, معلوم ہوا کہ آپ نے اچانک حملہ نہیں کیا. اسی کو ابن سعد ابن سعید الناس وغیرہ نے راجح قرار دیا. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول والے میں پہنچے تو غافل تھے, لیکن آپ کے پہنچنے کے فوراً بعد انہوں نے تیاری کی اور جلدی جلدی صف بندی کی, اس کے بعد پھر قتال ہوا, پھر بھاگ گئے. چلی فقدر مقاتلہ تم سبا زراری ہوں واصحاب یوم سبا زراری ہوں اس سے ترجمہ ثابت ہوا. چلی واصحاب یوم زبیری تحدث نبی عبداللہ بن ابن حارث اسی دن آپ کے قبضے میں آئے. چلی حدثنا بھی عبداللہ بن عمر وکان فی ذلک الجیش حدثنی بھی عبداللہ بن عمر یہ نافع کا قول ہے. نافع کہتے ہیں مجھے یہ قصہ ابن عمر نے بیان کیا وہ سردش کرنے شریف حسن عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک ان نبی ابن ابی عبد الرحمن ان محمد ابن یحیی ابن حبان ان ابن محرز قال رأیت ابا سعید نبی اللہ تعالیٰ عنہ فسألته فقال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة بنی المطلق فحصلنا سبیا من سبی العربی فاستحینا النساء فاشتد علینا الغربۃ فاشتد علینا العزبۃ فحببنا الغزبۃ کے معنی ہے بعضاً الازواج. تم کو کچھ پتا نہیں ہے کہ اسی سے مسلم میں آئی بھی نہیں ہے, لیکن جیسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھولی ہی تھی کیا بن گئے. یہ کیا میں نے کہا کہ صاف پڑھیں, یہ کیا طریقہ ہے. فأحببنا العزلة چلیے فسألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ترجمہ ثابت کیا اور وہ جمع مارے. اس حدیث پاک کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مشرکہ مسلمیہ ہو تو اس سے وتی کرنا جائز ہے, عطا طاؤس بن دینار وغیرہ تھے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مشرکہ باقی سے وتی کرنا جائز نہیں ہے. اور اس حدیث کے ان حضرات نے تین جوابات دیے, حلال نے امام احمد سے نقل کیا شاید وہ مسلمان ہو گئے ہیں. نمبر دو, ابن عبدالبر اور ابو محمد اسیری فرماتے ہیں کہ یہ ابتدا کی بات ہے, اس کے بعد مشرکہ کی وتی منسوخ ہو گئی اور ناسخ آیت کریمہ والا تنکہ المشرکات ہے. قاضی عیاض نے اس پر یہ اشکال کیا کہ نسخ کے لیے تعلیم کا علم ہونا چاہیے, محض دعوے سے کہیں نسخ ثابت ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب نصوص میں تعارض ہو اور نصوص ثابتہ, تو ایسی صورت میں قواعد شرعیہ کے مطابق اس میں پر عمل کیا جائے گا. ادھر تو وتی مشرکہ کا مسئلہ ہے, اس کی حدیث ہے, وہ اللہ تنکہ المشرکات ہے, تو آخر اس میں جمع کرنا ہی پڑے گا یا پھر نسخ دعویٰ کرنا پڑے گا. اگرچہ اباحت کے قائلین کے مقابل بھی یہ تقریر نہیں چلتی, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نکاح ممنوع ہے اور مل کے یمین کی وجہ سے وقت کرنا مباح ہے. نمبر تین, قاضی بازی کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہ لوگ اہل کتاب کا مذہب رکھتے ہیں. اس پر اشکال یہ ہے کہ اس پر مستلف کے لوگ بھی جو مشرق تھے, یہ کہاں سے کتابی ہو گئے؟ سب سے قوی جواب امام احمد کا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہی جواب دیا ہے, لیکن قاضی ابن عربی اور قاضی عیاض نے اس پر یہ اشکال کیا کہ مسلمہ کو کفار کی طرف لوٹانا جائز نہیں, اور حدیث باب میں احبب الفداء سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ان سے وتی بھی کرنا چاہتے تھے اور فدیہ میں دینا بھی چاہتے تھے, اسی لیے عزل کا حکم معلوم کیا تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں فدیہ سے مراد کسی قیدی کے چھڑانے کے لیے دینا نہیں ہے, بلکہ فدیہ سے مراد خود ان کی جانوں کا فدیہ ہے. یعنی ہم یہ چاہتے تھے کہ ان سے نفع بھی حاصل کریں اور ان سے ان کی قیمت بھی وصول کریں, وہ اپنا فدیہ دیں, اس کے بعد آزاد ہوں. یا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو فروخت کر کے ان سے نفع حاصل کر لیں. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم الا تقولوا ما من نسمة قائمة الى يوم القيامة الا وهي قائمة. وبه قال حدثنا زهير بن حبيب قال حدثنا جرير بن نمارة بن القعقاع عن ابي سورة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا ازال احب من التميم. ها وحدثني ابن شمام قال اخبرنا جرير بن ابي حميد عن المغيرة بن الحارث عن ابي سورة عن ابي هريرة وعن نمارة بن القعقاع عن ابي سورة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما زلت احب من التميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سمعت يقول هم اشد امتي على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا وزادت سبيلا. صلى الله عليه وسلم نے بنو تمیم کو اپنی قوم کی صدیح فرمایا کہ خاندان قریش اور بنو تمیم الیاس بن مضر میں جا کر مل جاتی ہیں. وكانت سبية منهم من عائشة رضي الله تعالى عنها فقال آتي بها فإنها من ولد إسماعيل. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكن جلد ثاني لي اور جلد اول بھی لے آنا اگر اس کا پڑھا دیں گے تو اس کا چلیے. وبه الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب فضل من ادب جاريته وعلمها. اگر کوئی اپنی گاندھی کو ادب سکھائے اور تعلیم دے تو اس کے لیے فضیلت ہے اور وہ اس پر حصول اجر ہے. چلیے. وفي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم انه سمع محمد بن فزيل بن مطرف بن شعبي بن ابي برده بن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جاريه فعالها واحسن اليها ثم اعتقها فتزوجها كان له وجه. فعالا اس کی کفالت کی اور کچھ مہینے کے نسخے میں فعلمها اس کو تعلیم دی, یہی نسخہ راجے. چلیے. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نبيذ اخوانكم فاطموهم مما تاكلون. حضرت امام بخاری نے یہ ترجمہ طعام العبید کے متعلق منعقد کیا ہے. حاصل یہ ہے کہ آقاؤں کو یہ چاہیے کہ اپنے غلاموں کے خرد و نوش کا انتظام کریں اور جو خود کھائیں وہی کھلائیں. جمہور علماء فرماتے ہیں یہ ارباب مواصات ہے, ہمدردی کی بات ہے, لیکن آقا کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ غلام سے اچھا کھائے اچھا پہنے. علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری فرماتے ہیں ملبس و مکان میں مساوات واجب ہو, اگر گنجائش نہ ہو اگر پورا کھانا کھلانے کی گنجائش نہ ہو تو ایک دو لقمانی کھلا دیا جائے, کپڑے کا ایک ٹکڑا اپنے کپڑے میں سے اس کے کپڑے میں شامل کر دیا جائے, مثلاً اپنے کپڑے کی جیب اپنے کپڑے میں سے اس کے کپڑے میں جیب لگوا دی جائے یا گوٹ لگا دی جائے. جمہور فرماتے ہیں تاطرور ولبسور مما تلبسور کا امر مواسات و غمخاری کے لیے مساوات کے لیے نہیں ہے, لیکن ابن حزم بہرحال جو کہتے ہیں دلیل ظاہر کی بنیاد پر کہتے ہیں. وقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين احسانا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. بچوں قرآن کریم اور حدیث نبویہ کی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرو. ایک مرتبہ میں ریل میں تھا, گھر جا رہا تھا, سامنے غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے جوان مرد عورت. میں نے دل میں دعا کی کہ اللہ مجھے بولنا تو آتا نہیں لیکن کوئی ایسی بات کہلوا دے جس سے ان کی سمجھ میں آ جائے کہ ہماری دین میں کیا خوبیاں ہیں اور کیسی اچھی باتیں ہیں. ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, وہ اس کی ہر بات میں ہمیں ہاں ملاتے, اگر وہ کہتا یہ ہے تو یہ کہتے ہاں, اور اگر وہ کہتا یہ نہیں ہے تو کہتے ہاں. جب دیر ہو گئی تو میں نے کہا آپ لوگ اس بچے کے ساتھ کس طرح شفقت سے پیش آتے ہیں, اس کے ہر بات میں موافقت کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں وہ بالوالدین احسانا, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. بچپن میں تمہارے ساتھ انہوں نے کیسے غمخواری اور ہمدردی کا معاملہ کیا, اب تم بچپن میں آ کر ان کے ساتھ ادب کا سلوک کرو. ان پر بڑا زبردست اثر ہوا, بلکہ وہ عورت کہنے لگی پتہ نہیں تو بڑی ہو کر کیا کرے گی, اور بالکل میرے سامنے بچھے جا رہے تھے. ایک دن میں تو ایک کونے میں بیٹھا تھا, ان لوگوں نے سیب وغیرہ کاٹا اور وہ پلیٹ میں لے آئے اور بابا جی لیجیے. وہاں تو بابا جی بننے کے لیے میں نے نہیں کہا, میرا تو مقصد یہ تھا ان کو معلوم کہ قرآن کریم میں کیا کیا اچھی بات ہے. تو میں حافظ نہیں ہوں ورنہ اور بہت سی باتیں اللہ کے حضرات قرآن کی باتیں بیان کرو اس میں نور خداوندی شامل ہے, نبی کی باتیں بیان کرو اس میں نور محمدی شامل ہے, اس کی برکت ہوگی. چلیے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ إِلَى قَوْلِهِ مُخْتَارًا فَخُورًا ذِي الْقُرْبَى الْقَرِيبُ وَالْجُنُوبُ وَالْغَرِيبُ. اور یہ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, وَاعْبُدُوا اللَّهَ تَنْهَا خُدَا کی عبادت کرو, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے باپ اور ماں کے ساتھ احسان کرو, اور قرابت داروں یتامہ مساکین کے ساتھ احسان کرو, کسی کو چھوڑا ہی نہیں. چلیے القریب والجنوب, اور جب بھی کسی پہ احسان کرو تو نیت یہ ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کہ جس سے تم کو ایک سکینت حاصل ہوگی، ایک سکون پیدا ہوگا. چلیے ابھی جی قربا والی اٹام عمل مساجین علاقوں میں مختارن فخور حاصل قربا غریب و جنوب اور غریب الجار جنوب یعنی سارے پر کیا پڑھتے ہو اللہ کے بندے؟ تو پڑھنا آتا نہیں، حروف کو ختم کر دیتے ہو. ذل قربا القریب والجنوب الغریب الجار الجنوب یعنی صاحب کو قصہ پر کے الگ الگ چیزیں ہیں تو خلط ملط کرتا ہے کہ تجھ کو آتا ہی نہیں اللہ کے ہوں گے. ذل قربا آیت میں آیا تھا اس لیے اس کی شرح کی کہ اس سے قراب دار مراد ہے، اور جنوب آیت تھا اس لیے اس کی شرح کی کہ اس سے غریب باہر کا انسان مراد ہے، اور جار جنوب ہے قرآن میں آیا ہوا ہے، بتا دیا اس سے مراد مصاحب کی سفر ہے. چلیے وبی قال حدثنا آدم بن ابی یاس قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا واصل بن الاخدم قال سمعت المعروف بن سويد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأيت ابا سعید الغفاری وعلیہ حلۃ وعلی غلامی حلۃ فسألناه عن ذلك فقال انی صابرت رجلا فسألنی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمته بأمه ثم قال انی اخوانکم خولکم جعلهم اللہ تحت ایدیهم اخوانکم خولکم تمہارے بھائی تمہارے خادم جعلهم اللہ تحت ایدیهم فمن كان اخوه تحت ایدیه فلیتم مما یاکل ولینفس مما یلبس ولا تکلفوا ما یغلبهم فان کلفتم ولا تکلفوا ما یغلبهم ایسا کام نہ بتاؤ جو ان پر غالب ہو جائے اور وہ عاجز ہو جائیں. بھاری کام ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ بتاؤ. قائم کر جب تم ہم لوگوں قائم یعنی اگر ضرورت ہی پڑ جائے تو پھر تم بھی ان کی اعانت کرو. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الذي إذا أحسن عبادة ربي عز وجل ونسخ سيده. امام بخاری نے باب گزشتہ میں آقاؤں کو توجہ دلائی کہ غلاموں کے کھانے کا انتظام کریں، تو اس ترجمے سے غلاموں کو توجہ دلاتے ہیں کہ وہ اپنے آقا کی خدمت کرنے میں کوتاہی نہ کریں اور خیر خواہی کا معاملہ کریں، لیکن اسی کے ساتھ اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہوں، بلکہ اسی طرح اللہ کی عبادت کریں اور آقا کے ساتھ خیر خواہی کریں. ایسے غلام کی خاص فضیلت ہے. وہ کیا ہے؟ کان لہو اجرہ مرتین. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. جیسے تنور میں بیٹھا ہوں پورا یہ گرم میرا منہ وغیرہ سب مجھے ہوا نہیں معلوم ہو رہی ہے کیا ہوگا، یہی تکلیف ہو جاتی ہے سب آ کے مجھے لپٹ جاتے ہیں اور بالکل گرمی بہت ہوتی ہے. چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتا ہوں بچوں کی میری کوئی گناہ ہے، بہت استغفار بھی کرتا ہوں، سمجھ نہیں آتا کبھی سوچتا ہوں کوئی بات کسی کو کر دی اس کو تکلیف ہونا کیا وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نسخ سيده وأحسن عبادة ربه عز وجل كان له أجر مرتين. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى كيف پڑھتے ہو تم؟ میں نے آپ سے کہا ہے زور سے پڑھو تاکہ حروف واضح ہیں، مجھ کو بہت تاب ہوتا ہے، میری عمر اب نہیں ہے ایسی. چلیے نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل کانت له جارية نزبا فاحسن تعلیمها وعتقا وتزوجا فلو اجرانی وایما عبد حتى حق الله وحق موالیه فلو اجرانی. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هند بن الزهري سمعت سعيد بن قال سمعت سعيد بن مسلم اللہ کے بندے ابھی اسی طرح کے لفظ پر اس کو ٹوکا تھا اور یہاں آتے ہیں. جب وہ مقابلہ نیا نیا آیا تھا پڑھنے کے لیے جلالین ابو داؤد رکھی تھی، میں نے پر پر دو سطر پڑھی. ایک لڑکا بیٹھا تھا کہنے لگا بھائی تم عبارت پڑھو گے، وہ فارغ ہو چکا تھا، کہنے لگا تم عبارت پڑھو گے. اور جب میں پہلے دن میں نے پڑھی عبارت ابو داؤد میں، ناظم صاحب نے فرمایا یہ کیا پڑھا، یہ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا شام میں اور زبیر بن العوام ہوا ہوں. فرمایا ہاں چلیے آپ کو پتا کہ اسی بچے بس اتنا دیکھ کے داغتے رہتے تھے کوئی میں تو انسانوں سے باہر تھا، ادھر ادھر دیکھنے کی عادت ضرور تھی. تم لوگ دیکھتے ہو، بخاری کو پیسے کو لالچ ہے تمہارے دلوں میں. یہاں تو بھائی کچھ بھی ماں ہیت نداریں غمی ہیت نداریں دستار نداریں غمی پیچ نداریں. اپنا ایسے کہ بازار جاتے نہیں تھے, کسی کی کوئی چیز دیکھتے نہیں. ہمارے وطن کے بچے تھے, ہر جمعے کو پکاتے تھے. بچوں میں کوشش کرتا تھا کہ ان کے کھانے پر بیٹھنے سے پہلے میں چلا جاؤں. ایک دن پہلے دن دیر ہوئی, وہ لوگ کھانے پر بیٹھنے لگے تھے اور میں کپڑے پہن رہا تھا. کہنے لگے آئیے میں نے کاٹ کے کھائی. اس کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے کھانے کے وقت میں گزرے میں, حالانکہ وہ لوگ جمعے کی اذان سے پہلے کھاتے تھے اور اذان سے پہلے فارغ ہو کر مسجد پہنچ جاتے. یہ آج کل کے بنگالیوں بہاریوں کی طرح نہیں کہ اذان ہو گئی اور کھانا پکرا سوئے ہوئے ہیں باتیں کرے. اس زمانے میں بھی خوبی تھی کہ اذان سے پہلے عمومی طور پر لوگ مسجد میں پہنچتے تھے. کوئی کوئی رہ جاتا تھا جس کے پاس کپڑے اپڑے نہ ہوں, وہ کپڑے سکھاتا تھا پھر غسل کر کے پہنچتے. بعض بچے ایسے تھے ان کے پاس کپڑے نہیں تھے, تو دھوتے تھے سکھاتے تھے پھر غسل کرتے پھر کپڑے. قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح اجران والذي مجھے تیری آواز سے نفرت ہو جائے گی. ابھی تو ہوئی نہیں ہے لیکن نفرت بھی ہو جائے گی, پھر بغض ہو جائے گا, پھر کچھ خبیث سے ہی بغض ہو جائے گا. جبھی والذي نفسي بيدي لولا الجهاد في سبيل الله, چاہے کچھ ہی ہو جائے, میں نے تو ابھی بارش شروع کر دی ہے, میں چھوڑنے والا اب ہوں نہیں. چلیے کشمیری کا منہ دیکھو کیسا سوکھ گیا, تکبر اس کا خاتمہ ہو گیا, اور میرے دل میں یہی تھا کہ اللہ اس کا کبر خاتمہ ملا دے. اب تو میں نے اس کو شروع کرا دیا, اب تو یہ جوتے کھاتا رہے گا پڑھتا رہے گا ان شاء اللہ. سبحان اللہ. چلیے میری سوچ رہا ہے میں نے ایسی اکڑ پھون کیوں دکھائی تھی, ورنہ میرا نام ہو جاتا. ساری کتاب میں نے پڑھی تھی, کسی نے بھی نہیں پڑھی, ہمت بھی کسی نے نہیں کی. ماشاء اللہ میں ڈب ڈبی بجا رہا تھا, کیا کہنے آپ کے. چلے آپ چھوڑتے ہیں نہیں کسی کو, سب کہہ دیتے ہیں اور کیا. میاں طلبا میں خوب سے ہے, ہم نے بھی پوری پوری کتاب پڑھی. یہ تو کبھی خیال میں بھی نہ آیا کہ میں کہہ دوں میں نے پڑھی. کیا خاک پڑا میں تو آپ کو شکر ادا کرتا ہوں. جب پڑھتا تھا ایسا جی خوش ہوتا تھا کہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں حدیث پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے, کسی نے اس سے پڑھتے کیونکہ ہم تو بھائی اس قابل تھے نہیں کہ پڑھتے, بیمار رہتے تھے. امید نہیں تھی کہ ہم دورہ پڑھ پائیں گے, پھر ہم کس چیز پہ اکڑتے رہے. ہم تو جب دورے میں پہنچے اور عبارت پڑھنے لگے تو بڑا شکریہ ادا کرتے تھے کہ اللہ کو انہیں اپنے کرم سے توفیق دی, ورنہ ہم کیا کر لیتے. ہم بھی مولی عادل ہی ہو جاتے کہ مولی عادل ایک صاحب ہیں, سہارنپور کے رہنے والے ہیں, جھکری بولی کی طرح سے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, پڑھنا نہ دیکھنا. اور یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہاں جا کے ایک مصیبت آ گئی, کچھ نہ کچھ لگاتے ہی رہتے ہیں اور کیا. دیکھیے سر جھکا کر کے تقریر لکھ رہے ہیں. چلیے والذی نفسی بیدی لولا الجہاد فی سبیل اللہ. اتنا خوش ہوتی تھی طبیعت عبارت پڑھ کے کہ کیا بتاؤں اتنی کتنی خوش ہوتی تھی. چلو والذی نفسی بیدی اس وقت یاد ہے تو میرے سینے میں درد ہونے لگا, مجھے ٹی وی کا مریض تھا. اتنا درد ہوا کہ کوئی انتہا نہیں, میں سمجھا سینہ پھٹ جائے گا. میں نے اس وقت اپنے دل میں کہا چاہے رہے یا پھٹے پڑھنا ہی پڑھنا. اس کے بعد جیسے میرے اوپر ایک بھول ڈال دی گئی, سب بھول گیا درد وغیرہ. پھر کافی دیر کے بعد احساس ہوا کہ نہ درد ہے نہ کچھ ہے, اسے تو اللہ پاک کا کرم آ گیا. یوں ہی اللہ تعالیٰ کرتی. ایک دن میں عبارت پڑھ رہا, استنجے کا تقاضا ہو گیا. بچوں میں بہت محتاج جاتا تھا. اس دن مجھے یاد ہے میں نے گڑ گڑا کے دعا کی. میں نے کہا اللہ میاں اتنی دیر کے لیے موقوف فرمائیے جتنی دیر میں ہوں. سبق پورا ہو جائے، بس اللہ نے اس تقاضے کو ختم کر دیا. مجھے کبھی بیچ میں اس لیے کی ضرورت نہیں پیش آئی سوائے مسکات کے سال کی میں بیمار تھا، دوا کھائی تھی، تو میں نے مولانا کو لکھا کہ میں نے دست کی دوا کھائی ہے، میں ابھی آتا ہوں. فراغت کے بعد مولانا حاضری لے رہے تھے، 50 تو کل لکڑے کے لکڑے کھائے. اب حضرت نے شروع کی پروگرام، میں اوپر سے نیچے اترا، بڑے استنجے کے لیے گیا، وہاں سے نکل کر غسل خانے میں طہارت کے لیے گیا، وہاں سے فارغ ہو کر اوپر گیا اور ابھی وہ حاضری چل رہی. حضرت نے پتہ نہیں امریکہ والی حاضری شروع کر دی، جب بھی 50 لڑکے وہ اسی میں کھینچ لیا. سمجھ میں آیا نہ آئی چلو. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والخرج وبر امي. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله. امام الخطابی تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اصفیاء کو غلامی کے ساتھ امتحان لے سکتے ہیں، لیکن علامہ داؤدی اور ابن بطال کہتے ہیں مگر سے خبر اور ابو ہریرہ کا قول ہے اور یہی ثواب ہے. بخاری شریف الادب المفرد میں صاف اس کی تصریح واری ہوئی ہے. چلیے. والحج وبر امي لا احببت ان اموت وانا مملوك. وبه قال حدثنا اسحاق بن نسيم قال حدثنا ابو اسامه عن الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا من مال يهدم يحسن عباده ربي وينتقل ويقول لسيده. لا خوب ایک انسان کے لیے جو اپنے رب کی اچھی عبادت کرے اور اپنے آقا کے لیے خیر خواہ کرے. یہ بچے ینسو بسیدی میں وہ غلام بھی داخل ہیں، وہ نوکر چاکر بھی داخل ہیں جو کسی کے یہاں کام کرتے ہیں، اور میرے خیال میں وہ طلبہ بھی داخل ہیں جو کسی استاد کی خدمت ہیں. نصیحت و خیر خواہ وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب كراهية التداول على الرفيق وقوله أبي وأمتي. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجن کے باب سے دلائل متعارضہ کا تعارض دور کر رہے ہیں. حاصل اس کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو لائق العبدی و امتی ارشاد فرمایا اور لائق السیدی فرمایا، لیکن ادھر قرآن کریم میں اللہ تعالی شامسی نے من عبادکم و امائکم ارشاد فرمایا والفیا سیدہ فرمایا. اول دلائل یہ چاہتے ہیں کہ آقا کے لیے عبدی امتی کہنا جائز نہ ہو، اور دوسرے دلائل یہ چاہتے ہیں کہ جائز ہو. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تفاخر کے طور پر عبدی امتی کہنا ممنوع، یوں بلا تفاخر کے کہنے میں کوئی خرچ کی بات نہیں ہے. امام طحاوی کہتے ہیں یوں تو جائز ہے لیکن یائے متقدم کی طرف اضافت کرنا چونکہ تکبر پر دلالت کرتا ہے اس لیے یہ ممنوع ہے. پھر ایک ابن جریر تبری کہتے ہیں یہ نہ یہ تحریمی نہیں بلکہ نہ یہ تنزیہی ہے. وقول الله والصالحين من عبادكم وإيمائكم. وقال عبدا مملوكا وألفى سيدها لدى الباب. وقال عز وجل من فتياتكم المؤمنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم واذكرني عند ربك. اور جب سيد کو اطلاع غير الله کے لیے حدیث سے جائز تو مالک عبد کے حق میں بھی جائز ہوگا. چلیے. فذكر عند ربك يعني عند سيدك. وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نصح العبد سيده واحسن عباده ربه كان له وجه مرتين. وفي قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه بن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك الذي يحسن عباده ربه ويؤدي الى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحه والتعب اجران. وفي قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الهمام بن منبه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يكون احدكم عظيم ربك وزي ربك استي ربك وليكن سيدي ومولاي ولا يكون احدكم عبدي امتي وليكن فداي وفدادي وغلامي. وفي قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حاتم النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من فانفق نصيبا له من العبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته وقوف ماله قيمه عبده وانفق من ماله والا فقد انفق منه ما انفق. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكل مسؤول عن بيته فالامير الذي على الناس راع عليه وهو مسؤول عنه ورجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عنه والمراه راعيه على بيت بعلها والذي وهي مسؤول عنه والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن بيته. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا سفيان بن سوري قال حدثني عبيد الله قال سمعت ابا هريره وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت نمت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة فليوها ولو بزفير. ایک خاص مسئلے کی طرف اشارہ کیا وہی ہے کہ آیا غلام مال کا مالک ہوتا ہے یا نہیں. داؤد ظاہری کہتے ہیں اگر اس کو کسی نے کچھ دے دیا تو اس کا مالک ہو جائے گا. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ مالک نہیں ہوگا, اور اگر مالک خود اپنے غلام کو کچھ دے دے تو امام مالک کے نزدیک مالک ہو جائے گا. یہی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت ہے ابو عبید القاسم ابن سلام رحمت اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں.